program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 października, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po ataku nożownika w galerii handlowej w Stalowej Woli nie żyje 50-latka. Stan dwóch innych osób jest krytyczny. Polska utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej i stabilną perspektywę. Oceniali ją eksperci agencji Standard & Poor's. Na Jasnej Górze noc czuwania w intencji emigracji. Jej duszpasterz. Jedna osoba zginęła, 9 jest rannych po ataku nożownika w centrum handlowym w Stalowej Woli. Stan dwóch jest krytyczny. 3 ranne osoby są leczone w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu, mówi kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego Marek Wasiuta. Jedna dziewczynka, nastolatka, rana cięta pod prawą łopatką. Trafiła na oddział chirurgii dziecięcej. Mężczyzna miał ranę kłutą pod brzusza, trafił bezpośrednio na blok operacyjny. Trzecia osoba, kobieta, ranna w głowę, po zaopatrzeniu prawdopodobnie opuści szpitalny oddział ratunkowy. Ranna w głowę kobieta jest pracownicą jednego ze stoisk w galerii handlowej. Wcześniej rozmawiała ze swoją matką. Córka zadzwoniła, że tato, zostałam ranna nożem w głowę. Pojechaliśmy do Stalowej i tam nas policja przepuściła. Córka jest w dużym szoku. Mówi, że gościu leciał od strony Intermarché z dwoma nożami jakimiś czarnymi. Ją złapał za ramię, przytrzymał, wbił ją już w głowę i pobiegł dalej. I jak widziała, że on wraca, uciekła. Takim cudem jej się prawdopodobnie udało przeżyć. Spośród poszkodowanych przewiezionych do tarnobrzeskiego szpitala najciężej ranny jest 38-letni mężczyzna. Pozostali ranni przebywają w szpitalach w Stalowej Woli, Nisku i Sandomierzu. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie w jego mieszkaniu. Znaleziono m.in. dokumenty medyczne, które mają o tym świadczyć. Agencja Standard & Poor's potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie BBB+, A-2. Perspektywa ratingów jest stabilna. Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie A-2 również ze stabilną perspektywą. To właśnie ta agencja obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski w styczniu 2016 roku. W telefonie aresztowanego w Grecji Syryjczyka znaleziono wideo z akcji tortur przeprowadzonych przez tzw. państwo islamskie. 32-latek został aresztowany po doniesieniu, jakie złożyła jego żona. Grecka policja bada powiązania domniemanego dżihadysty z innymi członkami terrorystycznych na filmach, które znaleziono w telefonie Syryjczyka, widać m.in. jak trzyma różnego typu broń i kiedy grozi jeńcom śmiercią. Na jednym z nich pojawia się obok niego religijny przywódca dżihadystów, którego policja próbuje teraz zidentyfikować. 32-latek wraz z rodziną przedostał się w lipcu ubiegłego roku z Turcji na grecką wyspę Leros w grupie uchodźców. Wczoraj wieczorem, gdy udał się na posterunek po odnowienie pozwolenia na pobyt w Grecji, został aresztowany ze względu na donos, jaki złożyła jego żona. Oskarżyła go o przemoc domową i przynależność do tzw. państwa islamskiego. Według greckich mediów aresztowany przyznał się policji do tego, że był członkiem ISIS w Syrii, a następnie pracował dla tej organizacji w Turcji jako przemytnik. Dziś przed prokuratorem temu zaprzeczył. Ponownie złoży zeznania w poniedziałek. Z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Zmarł ksiądz infuat Stanisław Bogdanowicz, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Był jednym z najbardziej znanych duchownych w Gdańsku, miał 78 lat. W czasie PRL-u wspierał opozycję, na jego mszach gromadziły się tłumy. W stanie wojennym ukrywał działaczy podziemia Solidarności. Odzyskał około 150 dzieł sztuki, które władze komunistyczne przejęły z kościoła mariackiego. Napisał kilkadziesiąt książek o historii gdańskich kościołów. A na Jasnej Górze noc czuwania w intencji polskiej emigracji, jej duszpasterzy. Na pielgrzymkę przybyli Polacy z kilkunastu krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii. Mam wielką radość, że mogę być w sercu Polski. To jest bardzo ważne. My pielęgnujemy, staramy się pielęgnować wiarę i polskość. Nie zapomnieliśmy, skąd są nasze korzenie. Dla nas zawsze najważniejsze jest modlitwa w języku ojczystym. Stąd skupiamy się przy naszym kościele w Berlinie, gdzie jest centrum katolickie. Dlatego też dzisiaj tu jesteśmy, żeby u stóp Królowej Polski powierzyć wszystkie nasze sprawy. O północy w kaplicy Matki Bożej mszę świętą odprawi arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Czuwanie potrwa do czwartej. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis Trójki o północ. Serwis sportowy Michał Olszański. Witam Państwa. 2 mecze i aż 10 goli. 13. kolejka Ekstraklasy ruszyła z przytupem. Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2, a Górnik w Zabrzu zremisował z Koroną Kielce 3-3. Oba pojedynki były emocjonujące, trzymały w napięciu do ostatniego gwizdka. W Lubinie gol Joela Valencii dla Piasta padł w doliczonym czasie. W Zabrzu Jacek Kiełb wyrównał w 86. minucie. Górnik z dorobkiem 23 punktów objął prowadzenie w Ekstraklasie. Tyle samo punktów ma Zagłębie. Poznański Lech, który traci punkt, jutro zagra w Gdańsku z Lechią. Vive Kielce pokonało MKS Kalisz 37-21. To był rozegrany awansem mecz 16. kolejki Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Natomiast PGS Krabełchatów wygrała z Kuprumem Lubin 3-0. To spotkanie otwierające 6. kolejkę siatkarskiej Ekstraklasy. Polskie żagle łapią wiatr. Na rozgrywanych na wodach Zatoki Mikawa w Japonii, zawodach Pucharu Świata, nasi żeglarze grają główne role. Po dzisiejszych wyścigach na pierwszych miejscach są Paweł Tarnowski w klasie RSX, to windsurfing, oraz Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska w klasie 470. Do tego drugą pozycję zajmują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w klasie 49er. Dobre wieści z Berlina, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Wczoraj był brąz, dziś jest srebro. W wyścigu na 3 km na dochodzenie Justyna Kaczkowska przegrała w finale z Brytyjką Katie Archibald. Bułgar Grigor Dimitrov, który po twardej walce pokonał w Sztokholmie Jerzego Janowicza, dziś gładko wygrał z Miszą Zwierajewem 6-3, 6-4. Jest już w półfinale, w którym zagra z Włochem Fabio Foninim. Druga para to Argentyńczyk Juan Martin del Potro i Hiszpan Fernando Verdasco. 4 mecze i 4 razy wygrana gości. W 12. kolejce hokejowej Ekstraligi Unia Oświęcim przegrała z GKS-em Jastrzębie 2-6. GKS Katowice po dogrywce uległ Orlikowi Opole 4-5. Automatyka Gdańsk przegrała z Podhalem Nowy Targ 2-8, a Naprzód Janów uległ Polonii Bytom 3-6. Liderem jest GKS Tychy. A teraz coś dla fanów Chelsea i tych, którzy kochają Premier League. Wygląda na to, i o tym pisze dzisiejszy Times, że w Chelsea jest protest zawodników przeciwko trenerowi Antonio Conte. Uważają, że trener zbyt mocno eksploatuje zawodników poprzez za dużą liczbę treningów. Posłuchajmy. Jesteśmy w trudnym momencie, powtarza Antonio Conte, a według Timesa zawodnicy winią za to trenera. Reżim treningowy jest zbyt intensywny, narzekają gracze. Skarżą się, że zwiększa on ich podatność na kontuzje i sprawia, że na boisku brakuje im potem sił. Gazeta pisze, że w drużynie narasta przekonanie, że Włoch robi błąd, kopiując rozwiązania z zeszłego sezonu. Taktyka, intensywny wysiłek, a potem odpoczynek mogła być skuteczna wtedy. Ale teraz, gdy w kalendarzu zespołu pojawiły się mecze Ligi Mistrzów, czasu na regenerację po prostu nie ma. Po zawodnikach widać zmęczenie, wyrokuje The Times i podaje przykład. Między przegranym meczem ligowym z Crystal Palace w sobotę, a remisem w Champions League z Romą we środę, trener wcisnął aż 3 sesje treningowe. Co na to Conte? Wini zarząd klubu, który nie dał mu zgody i pieniędzy na transfery, tak by mógł wprowadzić rotację składu. Gram ciągle tymi samymi zawodnikami, to niemożliwe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To tyle informacji. Można powiedzieć, że nam, grzmotą z Myśliwieckiej, przepracowanie nie grozi. No właśnie, panie kapitanie, ja chciałem powiedzieć, żeby pan nas nie eksploatował przed czwartkiem, bo też się panu zbuntujemy i co? Ja to jestem tutaj absolutnie nieistotnym elementem, natomiast naszym człowiekiem od przygotowania motorycznego jest Paweł Januszewski, znany mistrz bieżni. No w ostatnich dniach jest taka tendencja, aby mówimy, rozmawiamy między sobą, żebyśmy po rozgrzewce już poprosili o zmianę niektórzy, ale to zobaczymy, jak będzie. Głowa do góry. Ty z tego, co wiem, jesteś w treningu w tej chwili. No to, i masz być naszą tajną bronią. Pamiętaj, Piotrze, twoje rajdy po skrzydle mają być jak królik Bugs. To w trójce jeszcze o pogodzie. Uwaga na silne mgły. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego najniższego stopnia dla 5 województw mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mgły mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. I tak będzie do jutra do 10 na termometrach od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją.

do uczczenia tej właśnie rocznicy. No i oczywiście, jeśli tak, to też będziemy o tym mówić w ofensywie, ale to już chyba będzie 2018 rok. 1-1-1 albo 1-11 to na początek dziś. Zapraszam na mój Facebook i tam można podpisywać listę obecności wirtualną. Bardzo proszę, adres mailowy się nie zmienia, oczywiście piotr.stelmach@polskieradio.pl. Pięknie teraz będzie przez 5 minut. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro brania, butelki kupuję. Staro brania. Ale mnie tu brudno. Galgany, śmierdzi kotarnie. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you. Daj papierosa. No ależ to jest mocna płyta. Electroacoustic Beat Sessions i ukłon ich na debiutanckim albumie w stronę Krzysztofa Komedy i jego twórczości Repetitions. To właśnie z tej płyty Niekochana. Coś fajnego tu się dzieje w studiu, dlatego że jeszcze po liście przebojów programu trzeciego kolejnym notowaniu została taka kartka, kiedy Piotr Baron wspominał dziś między 19 a 22 notowanie 26 z 16 października 1982 roku. Co tu mamy? No, Ultravox, Rip the Wild Wind na przykład, Dire Straits, Private Investigations, Flash in the Pan, Waiting for a Train. No i Animals, House of the Rising Sun i na przykład Fleetwood Mac, Gypsy. To było na 22 miejscu, ale to były czasy. Teraz wracamy z 82 roku do 2017, 21 minut po 23. Płyta Mój Dom jest moim wewnętrznym takim spełnieniem, osiągnięciem pewnego celu, który sobie postawiłem, dążeń, do których dochodziłem. Jestem z niej bardziej zadowolony niż z pierwszej, jakby, ale to chyba wynika z naturalnego gdzieś tam rozwoju jakiegoś muzycznego, czy nawet w pisaniu mam inaczej. Teraz, wiesz, piszę, wcześniej byłem trochę takim nieokiełznanym gówniarzem, który wyrzucał siebie wszystko, a teraz umiem trochę inaczej napisać. Więc jakby rozwój, chodzi o ten rozwój, bo jakby moim marzeniem takim głównym jest się rozwijać, być lepszym w każdej dziedzinie, która jest mi bliska. Ale wiesz, ten mój dom jest trochę też odhaczeniem pewnego momentu. Wyjdź ze mną na deszcz. Ta dziewiątka jest takim końcem, ale takim dobrym końcem, który nie idzie już w stronę wojny, walki czy czegokolwiek innego. Zawsze będę marzył, bo jakby głównie na tym się opieram. Cel jest celem. Ja lubię robić sobie cele w kratkę, żeby nie mieć tego momentu zastoju, żeby się nie nudzić, żeby po prostu... bo wtedy się gubię trochę. Co jest następnym celem? Nie powiem ci, ale usłyszysz. Wyjdź ze mną na deszcz. Podnieś głowę, nie bój się. Weź głęboki wdech. Nie swobodnie spływa z rzęs. Oh,

Ralf Kamiński, Lato bez ciebie, płyta Morze. Ponieważ na początku listopada ten album będzie wznowiony w formie winylowej, to tak się umówiłem z Ralfem, że niedługo później przyjdzie tutaj do Trójki, do Ofensywy i sobie i o tej płycie, i o festiwalu, i o innych ważnych dla niego momentach artystycznych porozmawiamy. No on teraz nie w roli głównej, ale gościnnie w znakomitym moim zdaniem utworze Piotrka Madeja, który się ukrywa wciąż pod pseudonimem artystycznym Patrick Depen. Tak zapowiada swój nowy album. Patrick Depen, gościnnie Ralf Kamiński, czyli imiona tajfunów, czyli zapowiedź tego, co się stanie wiosną 2018 roku. Patrick Depen wtedy wyda swoją kolejną płytę, trzecią, o ile dobrze pamiętam, chyba tak. Znakomity utwór, jeśli to ma iść w takim kierunku, jeśli tych piosenek, no mniej więcej takich będzie więcej na tej płycie, to już się wypada cieszyć. No i Ralf Kamiński, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam już teraz, 17 listopada w Ofensywie. Tutaj będzie nie tylko śpiewał, ale też opowiadał. Jeśli chodzi o następny utwór, jeszcze przez tydzień muszę utrzymać tajemnicę. Nie skaczę przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. W opisach ta piosenka pojawia się jako mgła. Do tej pory, za tydzień będziemy już mogli cokolwiek więcej powiedzieć, ale tak się zobowiązałem, tak obiecałem. Najważniejsze, że możemy to przez radio grać. No i nic więcej nie mogę powiedzieć, chociaż naprawdę to jest czasami bardzo, bardzo trudne. Lunatic Soul, kolejny utwór z płyty Fractured.

time to play our game. Z jednej strony nic nie jest na tej płycie proste, a z drugiej strony jest tutaj potężna dawka muzyki minimalnej. Tak to odbieram. Mariusz Duda i jego Lunatic Soul. Jego projekt Fractured to właśnie z tego albumu Red Light Escape. Wracamy do Basi Adamczyk, czyli do flow. Rozdarty bezwiednie wciąż na mnie warczysz. Próżniakiem jesteś, narcyzem. Jezu, jak ja cię nienawidzę. Rozdepczę cię jak robakarz. Zaczniesz o litość błagać. Gdy zadam cios w samo serce, wyrwawisz się, a potem zdechniesz. Jest tylko jeden problem, bez ciebie żyć nie mogę. Jest tylko taka heca, bez ciebie mnie nie ma. Jest tylko jeden problem, bez ciebie. Bez ciebie mnie nie ma, nie ma, nie ma. Nie lekko jesteś, wiśnięty w szympach, masz myśli i nerwy. Wciąż cierpisz na jakąś schizę. Jezu, jak ja cię nienawidzę. Sprowadzę na ciebie plagę, zatrąkę kijem kałachę. Bez żalu sprzedam ci sterię. Wykrwawisz się, a potem zdechniesz. Jest tylko jeden problem, bez ciebie żyć nie mogę. Jest tylko taka chęca, bez ciebie mnie nie ma. Jest tylko jeden problem, bez ciebie żyć nie mogę. Jest tylko taka chęca, bez ciebie mnie. Cię zeżrę, zabiję w całej wień swojej liryce. Jezu, jak ja cię nienawidzę. Przejadę po tobie w walce, rozgniotę środkowym palcem. Uśmiechnę się przy tym grzesznie. Wykrwawisz się potem. Na zły urok, na dzień czarnego kota. Co robić, kiedy cię kocham? Yeah, yeah, yeah. Na amen, na psa sąsiada. Ta miłość okrutnie mną włada. Ta miłość okrutnie mną włada. Okrutnie mną włada ta miłość. Jest tylko jeden problem, bez ciebie żyć nie mogę. Jest tylko taka chęca, bez ciebie mnie nie ma. bo z jednej strony mocne teksty, takie jak na przykład ten, a z drugiej strony muzyka, która może nam się skojarzyć z czymś zdecydowanie lżejszym. Flow, czyli Basia Adamczyk i Love przed chwilą. Shai Albatros jeszcze przed północą. Jak na razie to jest moja, ich artystyczna wizytówka. Lonely Woman, Shai Albatros. No to jeszcze jedno ogłoszenie zostało przed północą. Za tydzień w ofensywie od 23 do północy tylko jeden artysta i jedna płyta. Jego opowieści i jego muzyka. Płyta Mój Dom i Cortez. Zapraszam w jego imieniu i w swoim też. Na koniec dziś Bruszcz, utwór Porto. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Pa, pa. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Judiki Bell. Tak jest. Tej mujer preta, ki pari menino mulato. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja.